Selamun aleyküm. Sevgili Düzceli Asiyecikler, Düzceli Meryemcikler, Düzceli Mücahide Kızlar, Düzceli Alime Adayı Kızlar, hepinize tekrar selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili yeğenlerim, bacılarım, kızlarım, sizinle burada beni buluşturduğu için Rabbime hamd ediyorum. Benim için bu salonun bambaşka bir anlamı var. Sizinle bu anlamı paylaşayım, izin verin. Sonra da becerebilirsek sözlerimize devam ederiz. Düzce ve imamlık, hatiplik, Kur'an, Arapça ilmi. Bu kelimeler Düzce ile buluşunca benim boğazım kelimelerle, gözüm de ufuklar ötesi dünya ile buluşuyor sevgili kızlar. Bundan 100 sene kadar önce bu topraklardan yetişmiş ilmin, alimliğin, fıkhın, hadisin zirvesine doğru çıkmış bir adam Muhammed Zahid el-Kevseri rahmetullahi aleyh, Düzceli bir alim olarak İstanbul'da ümmeti Muhammed'in en yüksek din makamı olan Şeyhül İslamlık makamında, alimlik makamında, hadis, fıkıh ve benzeri ilimlerin bulunduğu koltuklarda adı geçen biri oldu. Rabbimizin kaderinin tecellisi sonucu Müslümanlığından dolayı, Allah'ın şeriatına sahip çıktığı için, İmam-ı Azam'ın bu zamandaki sesi olduğu için Türkiye topraklarından kovuldu, hicret ettirildi. Onu Düzce'de kaybetti, İstanbul'da kaybetti, Türkiye'de kaybetti, ümmeti Muhammed'de kaybetti. Ben Zahidül Kevseri ile buluşmak kaderimde olmadı, hiç buluşamadım, göremedim. En son icazetli talebelerinden olan Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh ile uzun uzun buluştum. Zahidül Kevseri'yi hem ondan hem de bir başka talebesi olan Emin Saraç hocamdan dinledim. Elimdeki hadis icazeti de Emin Saraç hocam ve Abdülfettah Ebu Gutte hocamdan Zahidül Kevseri üzerinden Ebu Hureyre'ye kadar ulaşıyor. Hanım, kızlarım, bacılarım, ümmetimin asiyecikleri, ümmetimin meryemcikleri, sizinle burada kesişen duygumu şimdi paylaşmak istiyorum. 100 sene önce bu topraklar Muhammed Zahid el-Kevseri diye bir adam çıkardı. Bu adam tam ilminin zirvesinde ümmeti Muhammed'i ilimle donatacağı zamanda vatanından kovuldu. Kovulduğu topraklarda hicretteyken Rabbine kavuştu. Üzerinden neredeyse 70-80 sene geçtikten sonra ben hocalarımın hocası bir alimin adına kurulmuş, onun doğduğu topraklarda hizmet veren bir İmam Hatip Lisesi'ne geldim. Bir cuma günü burada Mehmet Zahid el-Kevseri İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kızlarla toplantı yapıyorum. Benim şu anda yüreğimi kaynatan duyguyu sizinle paylaşmak isterim. Bu aynı zamanda temennimdir. Aynı zamanda duamdır. Aynı zamanda parçalansa yüreğim, içinden fışkıracak kıvılcımlarımdır. Hanım kızlar, hepiniz elbette okuyacaksınız. İnşallah diploma sahibi olacaksınız. İnşallah evleneceksiniz. Anneler olacaksınız, eşler olacaksınız. Rabbim huzurlu, bereketli bir hayat hepinize nasip etsin. Bu mübarek cuma gününde bütün samimiyetimle size dua ediyorum. Ama bu duamdan sonra sizden bir ricam da var. Siz diploma sahibi olun. Allah'ın helal ettiği herhangi bir işte de çalışın. Anne olun, eş olun, kaynana olun, ne olursanız olun. Gelin, Allah'a söz verin. Ahd edin. İçinizden her biriniz desin ki Allah'ım, Düzce vilayetinde bundan bir asır önce yarattığın Muhammed Zahid el-Kevseri'nin yarım kalmış olan, hicret etmeye zorlandığı için bitiremediği Peygamber aleyhisselamın hadis ilmine hizmeti, onun yarım kalmış ilim yolculuğu, Düzceli Mehmet Zahid el-Kevseri İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir mümine kız olarak ben o mirası tamamlamaya hazırım ya Rabbi diye ahd edin. Eğer bundan 100 sene önce Zahidül Kevseri Düzce'de doğduysa, şimdi de biz 1200 Zahide el-Kevseri olduk diye meleklere ispat edin kızlar. İblis o zamanki 80 sene önceki projesinde başarılı olup Zahidül Kevseri'yi ilim öğrendiği, ilim yaydığı toprakların dışına sürdürdüyse eğer, şimdi iblis görsün ki bir Zahidül Kevseri kovdurdu, o Zahidül Kevseri'nin ölümünden yarım asır geçmeden bu ümmet 1200 tane kızını Zahid el-Kevseri'nin yerini dolduracak alime adayları olarak ümmet ortaya çıkardı. Bunu Allah'a gösterin kızlar. Emsalleriniz duafiyeci dükkanlarından çeyiz toplarken siz Sahih-i Buhari'yi harçlıklarınızda satın alın. Emsallerinizin anneleri, babaları iyi bir damat adayı ararken siz Ebu Hanife'nin Düzce'deki ilim yolcusu talebeleri olmak için Allah'a söz verin. Herkes sosyal medyadan kız arkadaşlarıyla fiskos üretirken siz hadis ezberleyin. Siz bir fıkıh kaidesi ezberleyin. Siz Kur'an-ı Azimuşşanımızdan bir surenin tefsirini ezberleyin. Kızlar, Zahidül Kevseri'nin toprağının çocukları, Allah'a gösterin ki, melekleri görsün ki, Zahidül Kevseri'yi bu dünyadan kaldırdıklarına pişman edecekleri kadar, keşke Zahidül Kevseri yaşasaydı da, onun ilim intikamını almak için Allah'a ahdetmiş, yemin etmiş, yüzlerce kız Düzce gibi bir yerde ilim yolcusu olmasaydı dedirtin iblise. İçinizden bir tanesi bile çıksa Zahidül Kevseri'nin adını, ilmini, cihadını ve heyecanını yaşatsa iblis bundan kahrolur. Siz yüzlerce Zahidül Kevseri olursanız, İblis bir daha bu topraklarda şirki, zulmü Allah'ın izniyle ayağa kaldıramaz. Onun için ben Zahidül Kevseri İmam Hatip Lisesi'nde konuşmuyorum şimdi. Zahidül Kevseri'nin kızlarıyla konuşuyorum. Torunlarıyla konuşuyorum. Ve kendimi nasipli Allah'ın nimetleriyle donanmış bir kulu olarak görüyorum. Çünkü gözümün önünde gördüğüm hanım kızlarım Allah'ın dinini, İslamiyeti, Kur'an'ı, hadisi şerifleri, fıkhı çeyiz olarak, hayat gereği olarak, bu dünyada var olmanın zorunlu şartı olarak kendilerine malzeme edinmiş kızlar görüyorum. Hepinizi bunun için tebrik ederim kızlar. Bu mübarek yolculuğunuz, bu doldurduğunuz büyük boşluk hepinize mübarek olsun. Bugünden itibaren her biriniz, ey Allah'ım, sen önümü aç, ben Zahidül Kevseri'den de ileri gideyim, onu bu topraklardan hicrete zorladılar, muhacir Zahidül Kevseri olarak sana geldi. Ey Allah'ım, ben muhacirliğe de şehitliğe de razıyım, bu uğurda gençliğimi, güzelliğimi, bütün hayallerimi feda etmeye hazırım, beni kabul et ya Rabbi deyin, böyle dua edin kızlar. Bugün her biriniz eve gittiğinizde oturun annenizin, babanızın önüne. Deyin ki anneciğim, babacığım, siz yarın diploması olacak, kültürlü, bilgili bir kız arıyorsunuz. Bunda haklısınız. Ama Allah da Zahidül Kevseri'nin bıraktığı yerden devam ettirecek alime kızlar arıyor. Ben Allah'tan tarafayım. Çünkü siz bana duvaklı, düğünlü bir gelecek vaat ediyorsunuz. Ben ilim yoluna girersem, Bukhari'yi ezberlersem, Müslim'i ezberlersem, Riyaz-ı Salih'in okutursam Düzceli Müslüman kadınlara, Allah bana cennetini verecek. Zahidül Kevseri ile buluşacağım, hocası Bukhari ile buluşacağım, onun hocası Ebu Hureyre ile buluşacağım, onun hocası Resulullah ile buluşacağım, Allah ile buluşmak istiyorum. Düğünler Düzce'de kalsın, gelinlikler kefenim olsun, Allah benim olsun deyin kızlar, deyin. Milyarlarca kız gelin olmak için, milyarlarca Müslüman kızı güzel düğünler yapabilmek için, zengin çocuklarla evlenebilmek için okullarda süründüler, diploma sahibi oldular, istedikleri gibi düğünler yaptılar, şeytanın istediği gibi de boşandılar. Dünya da gitti, ahirette kaydı. Gelin siz Allah'tan yana olun. Bir elinizde diplomalar olsun, öbür elinizde cennete giden yol kılavuzları olsun. Her biriniz Zahidül Kevseri'nin bıraktığı yerden Düzce'yi alın. Kendinizi de, Düzce'yi de, Düzce'li kadınları da Allah'a götürün. Firavun'un sistemi yeniden dünyaya hakim olduysa, İslam'ı yeniden beşiğinde boğacak projeler oluşturuyorlarsa, Allah'ın da Düzce'deki Asiye adayı kulları olarak siz var olun. Ümmeti Muhammed'i heyecanlandırın. Ey ümmet, Firavun'un karşısında Musa'nın Asiye'si vardı. Şimdi bu dünyada İslamiyet'i boğmak isteyen bu şer sistemlere karşı da Allah'ın izniyle Muhammed ümmetinin Asiye'leri olarak biz varız deyin kızlar, deyin. Melekler bunu duysun, Allah duysun, toprak şahit olsun, gökler şahit olsun, akan ırmaklar şahit olsun. Ümmeti Muhammed ölmeyecek. Düzce'de Zahidül Kevseri'nin kızları var. Bukhari okuyacaklar, Müslim okuyacaklar, Ebu Hanife'yi tanıyacaklar. Resulullah'ın yaşayan Asiye'leri, Meryem'leri olacaklar Allah'ın izniyle. Dedirtin, bu tarihi yazın. Düzce'den, İstanbul'dan Zahidül Kevseri'yi hicret etmeye zorlayanlar mezarlarında inen lanetlerin altında sizin tekbir seslerinizi, Resulullah diyor ki, Ebu Hanife dedi ki diyen o mini seslerinizi, o bülbül seslerinizi mezarlarında duysunlar. Lanetlerine lanetler insin sizin sayenizde. Asiyeler, Meryemler, kendinize zulmetmeyin. Kendinizi İmam Hatip talebesi deyip geçiştirmeyin. Yapmayın. Size dünyanın en kötü insanının yapacağı zulümden daha büyük zulüm, sevgili kızlarım, kendinizi sadece bir İmam Hatip talebesi görmenizdir. Böyle basit görmeyin. Utanın, kendinizden utanın, Allah'tan utanın. Sizden hasretle 150 senedir bu topraklarda ses bekleyen, umutla, heyecanla bekleyen Çanakkale'deki, Nihbolu'daki, Kosova'daki, her yerdeki ümmeti Muhammed'in topraklarındaki şehitlerden utanın. Kendinizi küçük görmeyin. Siz İmam Hatip talebesi değilsiniz. Siz lise talebesi değilsiniz. Siz cep telefonuyla feda edilebilecek, internette feda edilebilecek kızlar değilsiniz. Siz bu büyük ümmetin, Muhammed Aleyhisselam ümmetinin umudusunuz, heyecanısınız. Söndürmeyin bu heyecanı. Sizi dağlar bile bekliyor, sizi dünya bekliyor, toprak bekliyor. Kızlar, siz çeyize kurban olacak kimseler değilsiniz. Büyüksünüz, şanslısınız. Allah'ın rahmeti üzerinizdedir sizin. Bu ümmetin duası sizinledir. Peygamber Aleyhisselam'ın umudu da sizsiniz. Ayşe'siniz, Nesibe'siniz, Sümeyye'siniz Allah'ın izniyle. Eğer Sümeyye Ebu Cehil'e karşı dinini teslim etmediyse, gelin kızlar, kızlar, siz de internete teslim olmayın. Çünkü bu zamanda İnternet Ebu Cehil oldu. Çünkü bu zamanda cep telefonu Ebu Leheb oldu. Dün Ebu Cehil şeytanın adamıydı. Bugün internet şeytanın cihazı oldu. Siz güçlü olun, dik durun. Allah sizinle, peygamberi sizinle, melekler sizinle, siz de kendinizde olun, aklınızı başınıza alın. Ümmeti Muhammed'in kızı, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Düzce'deki umudu nasıl olması gerekiyorsa öyle olun. Bir telefon kadar ucuzlamayın, bir diploma kadar düşmeyin. Daha büyüksünüz, siz umutsunuz, ananızın babanızın umudusunuz, dünyanın umudusunuz, insanlığın umudusunuz. Kendinizi asla küçük görmeyin, dik durun. Sabah namazına kalktığınızda, akşam Rabbimle buluşabilirim, bugünün akşamında Allah ile buluşma günüm olabilir diye heyecanla sabah namazını kılın. Akşam yatağa girdiğinizde deyin ki Rabbim, bugünün sabahını görmek kaderimde yoksa ben hazırım, beni kabul et ya Rabbi deyin. Sabahleyin de yatağınızdan kalkıp abdest alıp namaz kılmak kaderinizde varsa yine deyin ki Rabbim, bu gece beni ayağa kaldırdın ya, akşama kadar ben senin yolunda yürüyeceğim. Ben yine ilim yolcusuyum. Zahidül Kevseri'nin bıraktığı yere bile razı değilim. Daha ileri giderim. Daha ileri giderim. Übey ibn-i Kâb'le buluşurum. Nasibe ile buluşurum. Ayşe ile buluşurum. Fatma ile buluşurum. Babası ile buluşurum. Ey Rabbim, kabul et, ben gelmek istiyorum sana deyin. Bilin ki Allah da sizi bekliyor zaten. Siz Allah'ı nasıl umuyorsanız Allah da size o şekilde karşılık verecektir. Ben kendimi tebrik ediyorum. Zahidül Kevseri'nin kızlarıyla buluştum. Elhamdülillah. Sizi de tebrik ediyorum. Siz de ben de bu nimetin kıymetini bilelim. Allah'ın dostları sevinsin sizinle. Allah'ın düşmanları da gayzından ölsün. Siz de Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.